Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 marca, minęła 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zmarły Wojciech Młynarski, poeta, reżyser, satyryk, miał 76 lat. W Holandii liczenie głosów po wyborach parlamentarnych. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Na rynek unijny trafiać ma jedzenie najwyższej jakości. Odpowiednie przepisy przyjął Parlament Europejski. Nie żyje Wojciech Młynarski, autor tekstów, poeta, tłumacz. Na Facebooku jego córka Paulina napisała: dziś o godzinie 20:40 po bardzo długiej chorobie umarł nasz tata Wojciech Młynarski. Bardzo prosimy media o danie nam czasu na przeżycie tego w pokoju. Paulina, Agata i Jan Młynarscy. Wojciech Młynarski był m.in. autorem tekstów, poetą, tłumaczem. Debiutował na początku lat 60. w warszawskim klubie studenckim Hybrydy. Współpracował z kabaretami Dudek, Owca czy Dreszczowiec. Autor piosenek. Do najbardziej znanych należą W Polskę Idziemy, Niedziela na Głównym, Róbmy Swoje, Jesteśmy na Wczasach. Za kilka minut rozpoczniemy w Trójce specjalną audycję w całości poświęconą talentowi i twórczości Wojciecha Młynarskiego. Zaprasza Artur Andrus. Lokale wyborcze zamknięto w Holandii ponad godzinę temu. Już wiadomo, że centroprawicowa Partia Ludowa na Rzecz Wolności i Demokracji premiera Marka Rutego zdobyła najwięcej mandatów w wyborach parlamentarnych, ale to jeszcze może się zmienić, bo to pierwsze sondaże Exit Poll. Łączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem do Holandii, Tomaszem Majką. Powiedz, czy te liczby zmieniły się w ciągu ostatniej godziny i kiedy można spodziewać się tych oficjalnych wyników? Nieznacznie się zmieniły. Długie kolejki do lokali wyborczych zrobiły swoje. Według wstępnych danych 81% uprawnionych obywateli głosowało. 5 lat temu frekwencja wyniosła 74%. Partia obecnego premiera faktycznie może wprowadzić 31 posłów. To jest 10 mniej niż 5 lat temu. Lider Partii Wolności Geert Wilders wprowadzi 19 posłów. Zyskuje w porównaniu do poprzednich wyborów 5 mandatów. Ale według pierwszych danych również 19 posłów wprowadzą chadecy i również 19 posłów liberałowie. Największym przegranym jest Partia Pracy, która uzyskała tylko 9 mandatów, a 5 lat temu miała 38. Pierwsze oficjalne częściowe dane już za półtorej godziny. Tomasz, Mark, Majka, bardzo dziękuję za te informacje. Żywność w Unii Europejskiej będzie lepiej kontrolowana. Przepisy w tej sprawie przyjął Parlament Europejski. Ze Strasburga Andrzej Geber. Nie mamy połączenia z Andrzejem Geberem, będziemy się łączyć ze Strasburgiem za godzinę. Wśród wpisanych dziś na listę pomników historii zabytków znalazły się opactwa benedyktynów w Tyńcu i cysterców w Wąchocku. Ojcowie z tych zakonów mówią, że wyróżnienie jest docenieniem wielowiekowej tradycji opactw, ale i szansą na zwiększenie atrakcyjności turystycznej. Ojciec Eugeniusz Augustyn, opat wąchocki, mówi, że jego klasztor to perła architektury romańskiej nie tylko w skali krajowej, ale i europejskiej. Sądzę, że turyści jakoś będą mogli to miejsce zaliczyć, odwiedzić, poznać, zachwycić się, a stwarzamy warunki, żeby i odpocząć, odetchnąć, ale i się pomodlić, refleksję zrobić życia i zrobić sobie taką porządną historię Polski. Listę wyróżnionych dziś obiektów uzupełniają drewniana radiostacja w Gliwicach, kościoły pokoju w Jaworze i Świdnicy, klasztor na Świętym Krzyżu, katedra w Świdnicy czy most łańcuchowy w Ozimku. Obecnie na liście pomników historii jest 70 zabytków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przeważnie od zera do plus 4 stopni, w dolinach karpackich i sudeckich poniżej zera, wiatr słaby, na wybrzeżu tylko dość silny, jutro słonecznie i ciepło, do 11 stopni na zachodzie, po południu, na wybrzeżu i Pomorzu słabo może padać. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jestem Marlena i prowadzę małą piekarnię. Dzięki środkom unijnym planuję ją powiększyć. Składając wniosek, dowiedziałam się, że mój projekt musi być dostępny dla osób z niepełnosprawnością. A co to znaczy? No, że moja piekarnia zyska podjazd, a ja zyskam nowych klientów. A jaka będzie Twoja historia? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl i dowiedz się więcej na temat obowiązków, jakie muszą spełnić projektodawcy, aby ich projekt był dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór Państwu, Artur Andrus. No właśnie, tutaj po raz kolejny okazuje się, że język polski w takich sytuacjach nie zna odpowiednich powitań, bo kiedy to dobry się pojawia w takim momencie, kiedy ma się mówić o smutnej wiadomości, to człowiek jakoś tak niezręcznie się czuje. Dotarła już do Państwa na pewno ta wiadomość, zmarł Wojciech Młynarski i to jest taka sytuacja, w której rzeczywiście i bez żadnej przesady można użyć tego czasem wyświechtanego już sformułowania, że skończyła się pewna epoka. Z Wojciechem Młynarskim kończy się kilka epok polskiej piosenki. Proszę sobie wyobrazić nagle, że tych tysięcy piosenek, które Wojciech Młynarski napisał, nie ma w naszej kulturze, nie ma w naszych teatrach, nie ma w radiu. Jakaż by to była wyrwa, jakby tego było tak naprawdę brak. Dzisiaj, kiedy dowiadujemy się, że Wojciech Młynarski odszedł, nie napisze już żadnej piosenki, co można w takiej sytuacji powiedzieć? Ja pomyślałem sobie, że może bardziej wypadałoby posłuchać. Posłuchać Wojciecha Młynarskiego, po raz kolejny przypomnieć sobie jego piosenki, jego teksty. Na początek tego naszego spotkania, bo oczywiście też to pytanie sobie zadawałem, od czego zacząć, nie wybrałem żadnego z tych najsłynniejszych utworów Wojciecha Młynarskiego. Wybrałem takie wspomnienie z czasów jego młodości. Ach, to był szał, gdy Duduś grał na saksofonie. Tworzył styl mych najlepszych chwil, mych młodych lat. Każdego dnia nadzieja szła w białym welonie. Spotkać mnie, zaprzyjaźnić się, iść razem w świat. Wciąż na Mokotowskiej, gdy zmierzch spóźnia się troszkę, tych chwil starym hybrydom żal. Gdy nastrój trwał i Duduś grał na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś grał. Byliśmy nie winni w te dni i tak pogodni. Skrzył się czas od konceptów i dowcipu rad. Nie myślał nikt, że życie jest jak bar przechodni. Ostry start i gaz raz po raz, a potem kac. Lecz coś się nie starzeje, to chęć, by mieć nadzieję, to chęć, by choć w marzeniach wbiec tam, gdzie nastrój trwa i Duduś gra na saksofonie, naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś gra. Naszym snom, marzeniom, łzom pan Duduś gra. Jakże inaczej dziś wieczorem brzmią te słowa, że życie jest jak bar przechodni. Wspominajmy, proszę Państwa, Wojciecha Młynarskiego, wspominajmy jego piosenki, jego teksty. Dzięki temu, że powstało tego tak dużo i takie powstały piosenki, właściwie mamy opis życia w naszym kraju. Kilkadziesiąt lat życia zostało precyzyjnie opisanych w tych piosenkach. W piosenkach zabawnych, piosenkach satyrycznych, ale i piosenkach lirycznych, łagodnych, wzruszających. I proszę się nie dziwić, że dziś wieczorem, mimo że wiemy doskonale, że większą część swojej zawodowej pracy Wojciech Młynarski poświęcił właśnie temu, żeby wprowadzać widza w dobry nastrój, w pogodny nastrój satyrycznymi piosenkami,

i śpiewa o niedzieli na Głównym, i śpiewa o kartoflance. To jest taka płyta. Wojciech Młynarski śpiewa piosenki Wojciecha Młynarskiego. Pierwsza jego płyta wspaniała, którą zdarłam. I chyba w klasie maturalnej poszłam do, w 1967 roku chyba, poszłam na jego koncert do sali kongresowej, bo to było takie jakieś apogeum uwielbienia tego młodego człowieka, że zapełnił salę kongresową naszą, co się nie każdemu zdarzało, a właściwie prawie nikomu. I był wspaniały. Pamiętam, że mam gdzieś jeszcze ten program, pamiętam, że wstęp do tego programu napisał pan Stanisław Dygacz. I potem właściwie wychowywał mnie i całe moje pokolenie, i trochę młodsze, i trochę starsze, bo Wojtek urodził się w 1941 roku, ja w 1949. Teraz to jest prawie żadna różnica. Wtedy to była otchłań czasu, wtedy to był on jednak starcem, ale bardzo młodą duszą. A kiedy pierwszy raz zaśpiewałaś jego piosenkę, w jakich to okolicznościach? Czy ty dostałaś od niego tę piosenkę, wyprosiłaś od niego piosenkę? Nie, dostałam. Wiesz, było tak, że że Zosia Kamińska śpiewała w Opolu chyba w 1986 roku piosenkę jeszcze w Zielone Grazny. Ja się strasznie zdenerwowałam, że ona przeszła niezauważona. I nikt nie zauważył, że to Opole wygrał diamentowy kolczyk czy coś takiego, a takiej wielkiej piosenki nikt nie zauważył. Ja mu to powiedziałam, że to zaśpiewaj. I wtedy zaczęłam to śpiewać, czyli to był 87, no tak, czyli 30 lat śpiewam już tę piosenkę. A moją taką ukochaną jego piosenką jest La Valse du Mal, czyli Wals zła, wals nieszczęścia. To jest także ostatnia piosenka, którą śpiewała Kalina Jędrusik. I ty tę piosenkę umieściłaś na swojej najnowszej płycie. Ona jest w takiej wersji fortepian plus głos. No chyba tak. To już ty wiesz lepiej, ale chyba tak było, tak. Jest i ona zaraz wybrzmi na naszej antenie. Zastanawiam się, co w takich sytuacjach można powiedzieć. No właściwie człowiek, nawet jeżeli wie, że kiedyś się zdarzy coś takiego, że będzie się wspominało kogoś takiego jak Wojciech Młynarski, to chyba nigdy nie może być przygotowany na to i mieć coś sensownego do powiedzenia w takiej sytuacji. Wiesz, wszystko będzie z jednej strony bez sensu, za mało, a z drugiej strony też milczeć nie sposób. Myślę, że coraz bardziej będzie brakowało tego formatu ludzi w naszej kulturze w ogóle, bo ja mówię właśnie, że kończy się pewna epoka, nie ma Jeremiego, nie ma Agnieszki. Wojtek był takim trzecim naprawdę wielkim twórcą i trzeba tylko walczyć. Ty, ja, no wszyscy, którzy jeszcze żyjemy i póki jeszcze widzimy, słyszymy i czujemy o to, aby ta twórczość przedostała się do młodszych. Do młodszych, żeby nie tylko starzy go wspominali. To jest bardzo ważne, bo czasy są głupie, niemądre i takie ślizganie się po powierzchni zjawisk i taka jakaś pseudokultura i trzeba strasznie walczyć o to, co naprawdę jest wielkie w naszej kulturze. Ale, a Wojtka twórczość taka jest. Ale powiem ci, że to chyba jest pocieszające. Ja dzisiaj rano byłem na spotkaniu z licealistami w Warszawie i nagle nazwisko Młynarskiego pojawiło się w tej rozmowie. Oni mnie zapytali o moją rozmowę z Wojciechem Młynarskim sprzed lat, także myślę, że to nazwisko będzie funkcjonowało. Zresztą to jest niemożliwe, żeby coś takiego, taka masa takich piosenek gdzieś zaniknęła, no to przecież to by była taka strata, że właściwie co by się wtedy śpiewało, gdyby nie śpiewało się piosenek. Ale naprawdę, miałeś szczęście trafić na jakąś wspaniałą klasę i oby było takich klas jak najwięcej, ale no, nie jestem aż taką optymistką, natomiast niewątpliwie trzeba robić wszystko. Teraz wyszło wydanie takich jego piosenek, kolejne. I trzeba je koniecznie kupić, każdy powinien to mieć i czytać i też nie tylko te stare nagrania, niech będą w obiegu, ale także właśnie niech młodzi ludzie po to sięgają, niech ale... przechodzi to przez młodych do jeszcze młodszych. Jak rozumiem, jeszcze w Zielone Gramy cały czas w twoim repertuarze będzie i będziesz to te piosenki zawsze, śpiewał. Ja zawsze tym kończę swój recital i to jest zawsze wspaniałe przyjęcie tej piosenki. I jeszcze trzeba pamiętać, co on nam każe robić przede wszystkim. Robić swoje. Mhm. No. Bardzo ci dziękuję. Magda Umer była naszym gościem. Ja dziękuję i pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. No i ta piosenka, o której wspomnieliśmy, piosenka z płyty Magdy Umer i Bogdana Hołowni, piosenka Wojciecha Młynarskiego, oczywiście teraz na naszej antenie. Każdego dnia się za mną snuje. La Valse du Mal, ten walczyk, co mnie zniszczyć chce. Jest na mnie zły, nie ufa mi, bo wie, co knuje. I nikt, i nic, i nawet on nie zdoła wstrzymać mnie. Przekwitły georginie i na pięciu linii moje dni powoli płynie za mną w dal La Valse du Mal. I dręczy mnie, i tak się źle mną opiekuje. La Valse du Mal, wesoły walczyk, co mnie zniszczyć chce. Zdołałam już polubić go w mych wędrówkach aż na dno, powoli grzejąc w palcach cienkie szkło. Naiwność melancholii tej potrafiła krzepić mnie, gdy wątpiłam, gdy szans wokół było coraz mniej. La, la, la, la, tak się co dnia wciąż za mną snuje. La Valse du Mal, ten walczyk, co mnie zniszczyć chce. Łudzi się, że walizki swej już nie spakuje. Zostanę z nim w tym mieście, gdzie nikt nie pokocha mnie. Nie skusisz mnie, walczyku, i na pięciu linii moich dni być nutką nikłą, zwykłą, nie każ mi. La, la, la, la, żadnego dnia nie pożałuję. Z wędrówek przez ogrody życia pełne kwiatów zła. Od razu pani Weronika uspokoiła nas, pisząc: pani Magdo, panie Arturze, proszę się nie martwić. Są młodzi ludzie, którzy grają w Zielone. Mam 24 lata. 2 lata temu byliśmy z mężem na Festiwalu Twórczości Młynarskiego. Reszta publiki była starsza od nas średnio o 40 lat, ale dla nas pan Młynarski to mistrz, maestro inteligencji. Znamy wszystkie jego wiersze. Dzięki temu łatwiej nam mówić o świecie, bo on go idealnie opisał. Pan Patryk pisze: bardzo mocno utkwił mi w pamięci, słuchany niestety tylko z płyt, koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z piosenkami pana Wojciecha w wykonaniu zespołu Raz, Dwa, Trzy, zwłaszcza osobiście wypowiedziane przez pana Wojciecha słynne zdanie: panno Krysiu, coś niesamowitego. Pan Sławek: na tekstach pana Wojtka uczyłem się polszczyzny, słów niecodziennych i przepięknej dykcji w piosenkach niebanalnych. I jeszcze pan Jeremiasz: odszedł pan Wojciech Młynarski, jeden z najważniejszych autorytetów w moim życiu. Człowiek wielki, niebywale błyskotliwy i inteligentny, walczący z przeciwnościami realiów, w których przyszło mu żyć. Po prostu wyjątkowy. Chociaż nigdy osobiście nie poznałem pana Wojtka, nauczył mnie tak wiele pięknych, wartościowych rzeczy. Pomógł ukształtować tożsamość, gust muzyczny. To dzięki niemu pokochałem poezję śpiewaną, pomagał w trudnych chwilach, nauczył dystansu do siebie i świata. Pomimo różnicy wieku, mierzonej w dekadach, spędziłem z nim niezliczone, cudowne wieczory. Będzie mi brakować pana dalekiej obecności, panie Wojtku, a pana głos, dobiegający z głośników, już nigdy nie będzie brzmieć tak samo. Spoczywaj w pokoju, mistrzu. Do zobaczenia kiedyś po drugiej stronie. Nigdy nie zapomnę, czego mnie pan nauczył. A ty, mój zielony Boże, chroń we mnie nadzieję, że póki latem jeden orzech szczęśliwie się wysieje, znów pójdzie z boru w młodniak zielony i pójdzie z ojca w syna moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Czekamy na państwa wspomnienia. Artur.Andrus@polskieradio.pl albo pod naszym numerem telefonu 22 7 3 i słuchamy dzisiaj Wojciecha Młynarskiego. tam panienka jakaś balowa, śliczna. I ja do niej sunę. Wolno bardzo do mnie mów, kochana, słodko bardzo do mnie mów. Kochana wals przenika nas od stóp do głów. Wchłania nas choreografia, lecz zapomnieć nie potrafię, że przed o, już przed o, ostatni raz tańczę. Trzeba cenę swoją znać, kochana, trzeba trzeźwo życie brać, kochana, trzeba wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Trzeba wyczuć, kiedy wszedni płaszcz pozostał przedostatni i czy to już przed ostatni walc. Nim skrzypną drzwi, nim podam ci okrycie zwierzchnie, ty wczuć się chciej w smak chwili tej, co zaraz pierzchnie, zaraz pierzchnie. O gdyby, gdyby inni tak jak my, kochana, porzucili piękne sny. Kochana, ile spraw to uprości byłoby. Gdyby inni potrafili w odpowiedniej wyczuć chwili, że przed o, już przed ostatni raz tańczą. Zubi, zubi, zubi, zubi, zu. Roznamiętniam się wokal, nie lecz myśl wraca momental, nie że i mnie mój przedo ostatni was czeka. Chciałbym cenę swoją znać, kochani, i tak chciałbym siago mać, kochani, żeby wiedzieć, kiedy wstać i wyjść. Żeby wyczuć, kiedy wszedni płaszcz pozostał przedostatni i że to już przedostatni walc. To powiedzieć, że to jest ogromna strata, to jest po prostu zwykły banał, bo to jest po prostu... I nie znajduję słów. Ja powiem tylko tyle, że ja jestem wdzięczny losowi, że przyszło mi żyć w okresie wtedy, kiedy on tworzył, bo pisał fantastyczne teksty, mądre, głęboko przemyślane i takie naprawdę z sensem. I powiem, że zdarzyło mi się jeszcze w szkole średniej w Ogólniaku, to już było kilkadziesiąt lat temu, pisać teksty do naszego kabaretu w liceum. I gdyby nie to, że się zetknąłem z twórczością pana Wojciecha, pewnie bym nigdy w życiu się na to nie porwał. Powiem, że był dla mnie wzorcem, jeżeli chodzi o styl pisania piosenek, o treść, głęboką mądrość i w ogóle. I tak sobie trochę nie wyobrażam teraz kultury bez niego. Państwu przeczytam list od pana Roberta. Jestem za młody, by emocjonalnie wiązać swoje wspomnienia z twórczością pana Wojciecha sprzed lat, ale tak ułożyło mi się życie, że trafiałem na ludzi, którzy poznawali mnie z jego twórczością. W ubiegłym roku miałem wyjątkową przyjemność być na koncercie Wojciech Młynarski obowiązkowo. Coś pięknego. Życzę wszystkim współczesnym nastolatkom, aby mieli to szczęście, co ja 20 lat temu i trafili na swojej drodze na utwory mistrza. Zmieniają życie. Bezpowrotnie na lepsze. I jeszcze pan Bartek pisze, od kilku lat mieszkam i studiuję w Warszawie. W związku z tym któregoś roku nie miałem jak wręczyć mamie upominku z okazji Dnia Mamy. Przesłałem jej link do piosenki Nie ma jak u mamy wraz ze słowami, że zawsze słysząc ten utwór myślę o niej. I był to najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek udało mi się mamie sprawić. A przy ostatniej zwrotce oczywiście zaczynam myśleć o miłości mojego życia. Dwie najważniejsze kobiety w jednym tekście. Tylko mistrz tak potrafił. Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. A tymczasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak, u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Te porywy, te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak, w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Dobry wieczór, ja chciałam się włączyć i powiedzieć, że smutno i przykro. To właściwie geniusz. I no można by jeszcze strawestować fragment jego tekstu. Panie Wojtku, kocham pana. Wszystko. To pani Anna powiedziała i wszystkie listy, które państwo do nas kierują, te telefony, które teraz się pojawiają, są właśnie takie bardzo osobiste. Pan Mikołaj napisał: kochany panie Wojciechu, mam 22 lata, jestem studentem, tak więc człowiekiem młodym, niedoświadczonym, młodą owieczką, którą nieświadomie prowadzi pan przez życie. Pani Magda martwi się, że ludzie o panu zapomną. Niech się nie martwi. Ja pamiętam, mój syn też będzie pamiętać i jego syn też, obiecuję to panu. Nie stałoby to się, gdyby nie moi rodzice. Jestem im bardzo wdzięczny za to, że wychowali mnie na muzyce pana, kabaretu starszych panów. Pani Magdy. Pani Mariola, 30 lat temu w prezencie ślubnym dostaliśmy płytę Szajba. Znamy każde słowo i każdy rowek na tej płycie. Pani Paulina, pan Wojciech towarzyszył mi od dzieciństwa. Jego głos to ciepłe światło lampki przy łóżku, mama otulająca kołdrą, szmery wieczornego domu i powolne zapadanie w sen. Mam dwie córki, 8 i 10-letnią. Uwielbiają Wojciecha Młynarskiego dzięki wykonaniom Gaby Kulki. Śpiewamy razem w samochodzie, to też będą piosenki ich dzieciństwa. Dziękujemy panie Wojtku. A pan Marek, rocznik 1954, napisał: dziewczyny już nie będą dla nas takie dobre na wiosnę, a ja będę przeżywał. Mamy wspomnienia przyjaciół, artystów. Wiktor Zborowski wspomina pierwszą piosenkę Wojciecha Młynarskiego, którą zaśpiewał w życiu. Oczywiście, że pamiętam. Wykonywałem ją na egzaminie wstępnym do szkoły teatralnej. Sam sobie zresztą akompaniowałem, czym wzbudziłem popłoch w komisji egzaminacyjnej. To było Nie ma jak u mamy do muzyki Boja Dżijewa. I Wojtek już wtedy był klasykiem, bo studenci szkoły teatralnej robili dyplom z jego piosenek. Był to 72 rok ubiegłego stulecia. On miał wielkie zaufanie do pana profesora Kazimierza Rudzkiego. My byliśmy młodymi ludźmi. On wpadał, coś tam dorzucał, to, tego, tam czasami jakieś jeszcze donosił teksty. Wtedy był zresztą zajęty, bo to był jego taki niesamowity i płodny okres i takiej niezwykłej prosperity. Strasznie ubolewam, że dzisiaj jest no, nie aż tak wielkim i rozpoznawalnym artystą, jak był wtedy. Proszę pamiętać, czy Wojtek, czy pan Jeremi Przybora, czy Jonasz Kowtat, oni wszyscy pisali dla inteligencji, a śpiewała ich cała Polska. To był fenomen, zwłaszcza Wojtek. I teraz dzisiaj trzeba naprawdę strasznie walczyć, żeby ta twórczość Wojtka była cały czas przypominana, bo ona jest wielka, tak jak twórczość Chemara, tak jak twórczość piosenkarska oczywiście, Tuwima. To są takie dobra narodowe, o których nie wolno zapomnieć, bo byłoby to śmiertelnym grzechem. Wojtek może na przekór wszystkiemu strasznie jest orędownikiem nadziei. Bardzo często, jeżeli spojrzeć z drugiej strony, jest pewna ironia, jest pewien dystans, jest pewne przymrużenie oka. No ale coś takiego jak właśnie taka wiara w człowieka, nadzieja i miłość, to gdzieś też Wojtkowi przyświeca. Na przekór wszystkiemu. Jednak na pierwszym miejscu Wojtka jest ta nadzieja. Ja śpiewałem w życiu mnóstwo piosenek Wojtka i każda z nich jest niesłychanie ważna. Bardzo wielu piosenek Wojtka nie śpiewałem i one też są niesamowicie ważne. A na dzisiaj to Nie wycofuj się inteligencjo jest dla mnie, jakby to powiedział Dudek Dziewoński, dożylnym tekstem. Byłaś ze mną cały PRL, potrafiłaś bić się i wykłusać. Dziś ci muszę śpiewać jak Jacques Brel. Nie opuszczaj mnie i nie porzucaj, bo o wolność cały PRL bił się umysł twój i czyn i słowa. Dziś, gdy prawie osiągnęłaś cel, to mi mówisz, że chcesz emigrować. Jak bez ciebie odbić się od dna? Całkiem nie wiadomo, lecz wiadomo, że wewnętrzna emigracja ta to w tej chwili jest najgorszy pomysł. Na dziesiątkach politycznych scen tłum cwaniaczków chce mnie robić w konia. Jest mi wciąż potrzebna niby tlen twoja lekkość, dystans i ironia. Polityków paru trochę znam, a bez ciebie i trzech zdań nie skleję. A gdy z nimi się w dyskusję wdam, oni nie zmądrzeją, ja zgłupieję. Oni wciąż traktują jak ten śmieć moralności mej zasady wszystkie. Lecz gdy przegram, pragnę pewność mieć, że przegrałem w dobrym towarzystwie. Chcę cię mieć przy sobie noce dnie, więc mnie proszę, nie strasz swą absencją. Ukochana, nie opuszczaj mnie. Nie wycofuj się, inteligencjo. Jest takie specjalne wyróżnienie, proszę państwa. Wyróżnienie, którym mistrz może obdarować kogoś, kogo uważa za swojego następcę. I jakiś czas temu takie wyróżnienie z rąk Wojciecha Młynarskiego otrzymał Andrzej Poniedzielski, z którym teraz się połączyliśmy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to tak cię może banalnie zapytam, co ty w tym momencie poczułeś, kiedy dowiedziałeś się, że Wojciech Młynarski przekaże ci berło, że nagrodzi cię swoją własną nagrodą? No, zgodnie z moim zwykłym, znanym ci zapewne sposobem bycia, posmutniałem bardzo, bo to rzeczywiście no, wielkie wyróżnienia. Z drugiej strony wiedziałem, że no, że nie sprostam, bo Wojtek nawet kiedyś opowiadał gdzieś w jakimś wywiadzie, że no, że ma mi za złe, że nie piszę za dużo, ale potem mnie z tego zwolnił, powiedział, żebym pisał tyle, ile chcę. Ogromne to było wyróżnienie i wielka sprawa dla mnie. Wiktor Zborowski, który przed chwilą wspominał piosenki Wojciecha Młynarskiego, zwrócił uwagę na tę nadzieję, która się tliła w jego wszystkich utworach. Czy ty jeszcze jakieś akcenty, jakieś elementy zauważałeś takie, które zawsze się pojawiały w jego twórczości? No wiem, słuchałem was i słyszałem również, że tam była piosenka o inteligencji. Tak. I tam to jest bardzo ważna piosenka, bo Wojtek tak pisał, że do tej grupy ludzi mógł pretendować każdy. Nie było tam jakiegoś podziału ewidentnego. Wojtek po prostu używał czasem słów nawet ulicy. Po to tylko, żeby ten, co go słucha, myślał, że on mówi w jego języku i znajdował sposoby na przemycenie różnych ważnych i wspaniałych rzeczy. Myślę, że ze dwa, jeśli nie trzy pokolenia naszych rodaków zawdzięczają mu taką podsycanie tego, co jakby stanowi trochę o człowieczeństwie, mianowicie wrażliwości, mianowicie inteligencji i mianowicie jeszcze jednego takiego bardzo mało. To są te trzy elementy, chciałeś powiedzieć. To są tak zwane trzy elementy, bo wyczułeś, że będzie mi trudno wytłumaczyć to trzecie. Tak? To są te trzy elementy. To nie wiem, pan poza tym robił to z mistrzowskim warsztatem właśnie, niedoścignionym. No, to było tak zrobione, że te buty, jeśli by używać tej metafory z szewcem i piosenki z but, jako but, to no te buty człowiek nosił jak swoje, a na dodatek w ogóle nie było widać kleju. On, to sformułowanie, którego teraz użyłeś, on swój zawód traktował często jako rzemiosło. Nawet czasami tak, to nawet troszkę tak raziło, że on się obruszał, kiedy się mówiło o nim poeta. On uważał, że on jest tekściarzem, używał takiego sformułowania. Ale to była twoim zdaniem jego skromność, czy on rzeczywiście w dużej mierze był przede wszystkim tekściarzem? Ja myślę, że on tam w tym momencie jakby ważył wysiłek. I o ile bycie poetą jest rodzajem talentu czegoś z nieba wziętego, tak, taki naprawdę wysiłek przy pisaniu tekstów, to jest to rzemiosło. I myślę, że tylko o tym mówił, że coś tam przyjdzie z tych wspomnianych niebios, ale potem trzeba po prostu zwyczajnie usiąść nad tym i dużo porobić, tym bardziej jeśli się pisze do muzyki gotowej. I myślę, że o to mu tu chodziło, że jego główna praca polega na potem składaniu tych słów. Tak powiedzieć, że to jest słoń, żeby nie użyć słowa słoń. Ja przeglądając niedawno książkę z tekstami Wojciecha Młynarskiego, bo właściwie przed chwilą się ukazała ta książka, pomyślałem sobie, że tam jest tyle takich tekstów i tak różnorodnych, że właściwie każdy sobie z tej książki powinien wybrać jeden tekst, który może być jego mottem życiowym, może być utworem na jakiś czas. Czy ty masz wśród piosenek Wojciecha Młynarskiego jakąś taką, która jest dla ciebie czymś szczególnie ważnym, przydawała ci się w jakichś sytuacjach w życiu, czy jednego utworu? Nie, takich piosenek, bo one dotyczą różnych aspektów życia, ale myślę, że tak na teraz to bym jednak wybrał moje ulubione drzewo, Leszczyna. I nikt nam w to nie uwierzy, że nie umówiliśmy się wcześniej na ten temat, ale ja właśnie na zakończenie naszej rozmowy tę piosenkę wybrałem. Bardzo pięknie. Wojtek tam bardzo chciał. Myślę, że on tą piosenką zmienił. Jakby pewien kanon i zawsze się kojarzyła nam polskość z wierzbą płaczką. Potem tam były jakieś usiłowania, żeby to była brzoza, ale myślę, że ta Leszczyna jednak jest lepsza. Bardziej o nas mówi. Bardzo ci dziękuję. Andrzej Poniedzielski wspominał Wojciecha Młynarskiego. Po